ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बैनर से हम अच्छा उपदेश मिलते है, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीवन के जीवन है, जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। तो जीवन का उद्देश्य है जगदीश्वर प्राप्ति। जगदीश्वर कौन है? जगदीश्वर ये एक सामान्य उपाधि है, जैसे भगवान, ईश्वर, प्रभु, नियंत्र इत्यादि। कुछ लोग ऊपर वाला बोलते, तो जगत के ईश्वर कौन है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस पूरा जगत का संचालन करते हैं वे, उनके अध्यक्ष के अनुसार, जिसमें भौतिक प्रकृति है, और सूयते सब कुछ उनसे आते हैं। इस वचन थोड़ा अलग ढंग से भगवान कृष्ण कहते हैं अन्यत्र भगवद गीता में, मयाध्यक्ष मथा प्रतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। श्री कृष्ण के ऊपर कोई और कुछ नहीं है, अर्थात वे परम है, वे जगदीश्वर है। तो कृष्ण है जगदीश्वर, और जीवन जगदीश्वर प्राप्ति के लिए है, क्योंकि जीवन किनके जीवन है? जीव का। इस बैग में जीवन नहीं है, इस माइक्रोफोन में जीवन नहीं है, हर एक प्राणी में जीव है। और जीव कौन है? गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ममाय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सब जीव कृष्ण भगवान का सनातन अंश है। तो जगदीश्वर प्राप्ति होती है कैसे, और जगदीश्वर प्राप्ति का मतलब क्या है? तो एक बहुत प्रचलित गलत फहमी है कि जगदीश्वर प्राप्ति का मतलब कि जीव और जगदीश्वर एक हो जाते, लेकिन वो धारणा किसी शास्त्र में नहीं है। जगदीश्वर प्राप्ति का मतलब है इनकी भक्ति करना। और कैसे वो जगदीश्वर प्राप्ति होती है? भक्ति से। इस भौतिक संसार, इस जगत में यदि हम जगदीश्वर की भक्ति करेंगे तो हम अवसर मिलेंगे इनके जगत, वो आध्यात्मिक जगत जाने के लिए, उनका जगत, यही जगत है, यही संसार है जगत। परंतु इस जगत के ऊपर के अतीत है एक जगत, वैकुंठ जगत, जिसमें इस जगत की ही समस्याओं नहीं होते। इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते, जन्म मृत्यु जरा का मतलब बुढ़ापा और व्याधि का मतलब बीमार, तो वो सब नहीं है वैकुंठ जगत में। तो जगदीश्वर प्राप्ति का मतलब जगदीश्वर के पास जाना, अर्थात इनके धाम जाना, जिसमें पुनर्जन्म नहीं होते, पुनर्मृत्यु नहीं होते, बुढ़ापा नहीं होते, रोग बीमार नहीं होते। तो क्या होते हैं वहां? सदैव दिव्यानंद आस्वादन करना, वहां पर भक्ति होती है। आप सब यहां आए हैं क्यों? आप भक्ति में कुछ रस मिलते हैं, नहीं अच्छा लगता है? नहीं, भक्ति कीर्तन अच्छा लगता है, जगदीश्वर का नाम कीर्तन करना अच्छा लगता है। आप उससे आए हैं, आपका आना यहां जरूर नहीं था। आप घर में बैठ के टीवी देख सकता, लेकिन टीवी देखना का अवसर चढ़ के आप यहां आए हैं, क्योंकि आप भक्ति में कुछ रस मिलते। तो इस भौतिक जगत में हम जगदीश्वर अर्थात कृष्ण की भक्ति करते हैं, और इस प्रारंभिक अवस्था में भी भक्ति में हम कुछ भक्ति रस मिलते हैं। तो भगवान का धाम है जिसमें वो जगत के ईश्वर और सभी जगत के ईश्वर, ये भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत भी है, तो वैकुंठ के ईश्वर अर्थात नारायण लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, उनके जगत में कुछ भी दुख कभी भी नहीं होते। वहां पर सदैव पूर्ण दिव्य प्रेम आनंद होते। तो इसलिए जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, वो जीवन का धन है, तो सबको धनी होने चाहिए, वो हमारा प्रचार है। हम यहां आया है इस प्रचार करने के लिए, तो सब धनी बन जाओ, गरीब मत हो। तो वो कैसे आध्यात्मिक प्रचार है? धनी बन जाओ, गरीब मत हो, जो भी करना पड़ेगा धनी होने के लिए करो। तो वो किस प्रकार का प्रचार है? आध्यात्मिक या भौतिक? यह आध्यात्मिक प्रचार है, क्योंकि जीवन हमारी भाषा में जीवन का धन है कृष्ण भक्ति, तो उस प्रकार धनी बन जाओ। जिनके दिल में ही कृष्ण भक्ति है वो व्यक्ति सबसे बड़ा अमीर है, और जिनके पास करोड़ करोड़ रुपया है लेकिन एक बूंद भी जगदीश्वर की भक्ति, वो आदमी बिल्कुल गरीब है। तो सब धनी बन जाओ, पैसा क्या माने से नहीं है। सब लोग का कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कुछ पैसा कमाने के लिए, जैसे आप साउंड सिस्टम ऐसे अलग अलग प्रोग्राम में आप बहुत आध्यात्मिक कथा सुनते हैं, नहीं आप ऐसे सत्संग में बहुत सत्संग में आते हैं, और बहुत डिस्को डांस भी वो ज्यादा करते हैं। नहीं, आजकल सत्संग कम होते हैं और डिस्को डांस ज्यादा होते हैं। तो हमारा प्रचार है डांसिंग करो, वो भी हम बोलते, धनी बन जाओ और डांसिंग भी करो, लेकिन डिस्को डांस नहीं है, हरे कृष्ण डांस, कीर्तन डांस, प्रेम नृत्य। और हमारा प्रचार है शराब पियो, हरि रस मदिरा, वो शराब पियो। हमारा प्रचार है पागल हो जाओ, कैसे प्रेम पागल हो जाए, सब लोग तो पागल है क्योंकि जगदीश्वर प्राप्ति उस उद्देश्य के बिना जीवन व्यतीत करते। तो लोग जो नॉर्मल है, आम लोग, साधारण लोग, उनका विचार में जगदीश्वर प्राप्ति के लिए जीवन का लक्ष्य बनाना वो ही पागलपन है। और हमारा विचार है कि यदि आप बड़ा अमीर है, बड़ा फेमस है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो भी होते हैं, प्रधानमंत्री है, जो भी हो, यदि आपका जीवन में आप कुछ भी कृष्ण भक्ति नहीं की, आपका पूरा जीवन एकदम बेकार है, निष्फल। तो ये उपदेश सही उपदेश है, जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। उसका मतलब पैसा कमाओ और उसको इस्तेमाल करो जगदीश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन हमारा प्रचार है भक्ति ही धन। जीविका क्या है? भक्ति। जीवन क्या है? भक्ति। जीविका मतलब यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम कैसे बचेंगे, वो भक्तों का विचार है। जीवन नहीं चलते पैसे से, भौतिक संसार में, इस आधुनिक जमाने में कुछ पैसे चाहिए और सब्जी आलू इत्यादि खरीदने के लिए। अभी एक आलू का दाम क्या है? 1000 रुपया ऐसे हो गया और धीरे धीरे हो जाएगा, एक आलू का दाम 1000 रुपया हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। तो वो व्यवहारिक है इस भौतिक संसार में, लेकिन क्या है इस भौतिक संसार में? संसार ही है। संसार क्या है? पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार दूसरी माता की पेट में प्रवेश करना, कभी कभी महिला का पेट में, कभी कभी बिली या कुत्ती की पेट का पेट में, और पुनरापि मरना। तो इसलिए हम बोलते हैं तो धनी बन जाओ, डांसिंग करो, शराब पियो और पागल हो जाओ। भक्ति, भक्ति में धन है कृष्ण भक्ति, डांसिंग कृष्ण भक्ति में, पागल पागलपन है कृष्ण भक्ति है, लेकिन वास्तव में वो पागलपन नहीं है। पागल इस प्रकार जो लोग, जो भक्त पूरा तन्मय है भक्ति में, वे साधारण लोग का दृष्टिकोण में पागल है। तो ऐसा करना चाहिए, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। इस पूरा जीवन क्या है? क्षणिक, जैसे बूंद, एक बूंद, बूंद तो कितने समय रहते, अगर नदी में, सागर में, या आपका आप कपड़ा धोते हैं और उसमें सर्फ पाउडर डालते हैं, कुछ बूंदते, कितने समय रहते हैं, एक बूंद, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो जीवन तो वैसे है, कमाला डाला जाला जीवन ठलम, तो जीवन तो नहीं रहेगा। लेकिन जब तक है तब तक कृष्ण भक्ति करना चाहिए, जिससे पुनर्जन्म नहीं हो, जिससे हम भक्ति मिलेंगे। भक्ति करने से हम क्या मिलते हैं? भक्ति। जगत ईश्वर प्राप्ति का मतलब भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो कैसे भक्ति करना इस कल युग में, वो भी बहुत सरल है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु कौन है, कोई बोल सकते? चैतन्य महाप्रभु कौन है, कौन है? आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप इस्कॉन सत्संग में है, लगते है आपका गोपी चंदन तिलक लगाने से। कोई है, कोई दूसरे? चैतन्य महाप्रभु, नाम सुना है, कौन है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ही है, और कुछ वर्णन? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु 527 साल के पहले पश्चिम बंगला नवद्वीप धाम में अवतार लिए थे। वे कृष्ण है, स्वयं कृष्ण ही है, भक्ति प्रचार करने के लिए आए हैं। और कैसे प्रचार किया है? हरे नामा हरे नामा हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि इस कल युग में हरि नाम करना चाहिए। हरि नाम बहुत सारा लोपाय है, और क्या क्या धार्मिक विधि है, क्या क्या धार्मिक उपाय है, क्या है? तपस्या करना। कोई है हमारे बीच तपस्या करने के लिए तैयार है? तो हिमालय जाओ, एक गुहा में रहो, हर एक दिन एक बूंद पानी पियो, और कुछ खाना और पीना कुछ और कुछ नहीं। कोई तैयार है? हाथ उठाओ जो योगी बनना चाहते। नहीं, कोई नहीं, नहीं। तो यज्ञ करना, कोई यज्ञ करना चाहते तो अच्छी तरह यज्ञ करने के लिए, वो विशाल यज्ञ जैसे राजाओं पूर्व काल में करते थे, तो कम से कम 1000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो किसी के जेब में या बैग में 1000 करोड़ रुपया है, बैंक अकाउंट में, स्विस बैंक अकाउंट में? नहीं। तो आप सब योग्य नहीं है तपस्या के लिए, यज्ञ के लिए? और क्या? ध्यान। कोई ध्यान करना चाहते हैं? ध्यान, ध्यान में तो मन एकदम स्थिर होना चाहिए। कोई ऐसा कर सकते? मन एकदम शांत बना। तो यदि आपका घर बैठ के आप प्रयास करेंगे मन शांत करना, तो बाहर से लाउड स्पीकर का आवाज आएगा, या मोटरसाइकिल का आवाज आएगा, या टीवी का आवाज आएगा, या आपका बेटा आएगा और कहेगा मम्मी मुझको कुछ खिलाओ, तो कैसे ध्यान करेगा? तो ये सब संभव नहीं है कलि युग में। संभव है हरिनाम, बहुत सारा उपाय है। आप और मैं भी तपस्या अच्छी तरह नहीं कर सकते, यज्ञ अच्छी तरह नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। हम सब हरि नाम कर सकते। आप बोल सकते हैं हरि नाम, बोलिए हरे कृष्ण। और जोर से बोले हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कुछ कठिनाई था हरे नाम बोलने में? कुछ कठिनाई था? नहीं। अच्छा लगता है हरे नाम बोलना? तो ऐसे हरे नाम बोलने से आप क्रौ क्रौ जामों का तपस्या करने का फल, क्रौ क्रौ जामों का यज्ञ करने का फल, क्रौ क्रौ जामों का ध्यान करने का फल आसानी से मिलते चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो इस प्रकार जगत ईश्वर प्राप्ति होती है हरि नाम से। बहुत सारा लोग पाए जो जीवन का उद्देश्य है। जो लोग नहीं मिलते हैं होम यज्ञ करने से, तपस्या करने से, ध्यान करने से, अलग अलग प्रकार की पूजा करने से, इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम हरि नाम से मिल सकते। तो हरि नाम है जीवन, हरि नाम है जीविका, हरि नाम है जीविका धन, हरि नाम है जगदीश्वर प्राप्ति का उपाय है। तो हरि नाम कीजिए और जिससे हम समझ सकते हैं वो जगदीश्वर कौन है और कैसे इनकी भक्ति करना है। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है भी पढ़े। जगदीश्वर कौन है? कृष्ण भगवान। इसके बारे में कौन जगदीश्वर है अलग अलग मत है। तो अलग अलग मत होते हुए भी सच है कि जगदीश्वर एक है। जगदीश्वर अनेक नहीं हो सकते। जगदीश्वर तो एक होना चाहिए। यदि अनेक है, अनेक का मतलब एक के जन, दो तीन चार क्रौ हजार क्रौ, अगर अनेक हो तो वो संभव नहीं है। क्योंकि जगदीश्वर का मतलब जो सब के बड़ा है, जो एकदम नंबर वन परम है। अगर दो है एक ही कक्ष तो दोनों दो व्यक्ति जगदीश्वर नहीं हो सकते। तो एक ही जगदीश्वर कौन है इसके बारे में अलग अलग मत है। परंतु शास्त्र और सब महान महान आचार्यों का निष्कर्ष किए हुए सिद्धांत है कि कृष्ण भगवान है। और इसलिए उनका नाम लेने से हम परम फल मिलते जगदीश्वर प्राप्ति। जगदीश्वर प्राप्ति का मतलब जगदीश्वर सेवा भक्ति। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण। थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनट के बाद हमें बटाला वापस जाना, वहां पर भी एक प्रोग्राम होगा। तो अगर किसी का प्रश्न है इस विषय के बारे में तो जरा से पूछिए। आपका रेगुलर सत्संग होता है यहाँ पर, साप्ताहिक सत्संग होते हैं? फर्स्ट टाइम? और आप यहाँ रहते हैं? आप वृंदावन रहते हैं? हमारा प्रचार बहुत सारा है, समझ ले जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है जगदीश्वर प्राप्ति, कृष्ण भक्ति। कैसे करना है? हरि नाम कीजिए, विशेष का महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और साथ साथ वो कृष्ण भगवान जो हमको उपदेश देते हैं भगवद गीता में, उसको समझना चाहिए। कैसे समझना? भगवद गीता का स्वाध्याय करने से और भक्तों से भगवद गीता का अर्थ सुनना, इस प्रकार सत्संग में। और साथ साथ जीवन तो शुद्ध होना चाहिए, तो पापाचारी लोग तो जगदीश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जगदीश्वर तो पूर्ण शुद्ध है। तो इसलिए तो शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करना चाहिए। शुद्ध का मतलब मांसाहार, कृष्ण भक्ति मदिरा के सिवा वो मद शराब नहीं पीना, सिगरेट बीड़ी तंबाकू वो सब नहीं चलेगा। जीवन शुद्ध होने चाहिए। इस कलयुग में शुद्धता से जीवन व्यतीत करना कठिन है, क्योंकि वो पूरा वातावरण दूषित हो गया है। तो हम शक्ति मिलती है हरि नाम करने से और सत्संग से। सत्संग का मतलब हरि भक्तों की संगति। हरे कृष्णा कृपा कीजिए। अंतर्गुप्त में लॉर्ड कृष्ण का दादा में या नारायण और पश्चिमी में या कृष्ण राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण भगवान एक है। भगवान कृष्ण ही है और दूसरा वैष्णव मत में भगवान का आदि रूप है विष्णु। श्रीमद् भागवत के अनुसार हम कहते हैं कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं। भगवान के अनेक रूप है, एक व्यक्ति के अनेक रूप है, अलग अलग भाव और रस आस्वादन करने के लिए। जैसे इस भौतिक संसार में एक व्यक्ति तो घर में शायद लुंगी पहनते हैं और टी शर्ट, और घर में वो कैसे व्यवहार करते हैं पत्नी से, बच्चों से, वो एकदम अलग है उसका व्यवहार जो वो करते ऑफिस में, और उसका पोषक भी अलग है। और घर में वो बच्चों उसको पापा बोलते हैं, और ऑफिस में मिस्टर सिंह बोलते हैं ऐसे। और शायद वो अकाली दल का सदस्य तो वो हंसने की बात है क्या, कांग्रेस के सदस्य है। और जब कांग्रेस पार्टी का मीटिंग जाते हैं तो वहां पर अलग अलग दोस्त भी है और अलग भाव भी है, तो अलग अलग स्थिति में एक व्यक्ति का अलग कपड़ा पहनना है, उसको अलग नाम से पुकारना है, अलग अलग संगी है और अलग अलग भाव है। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग रस आस्वादन करने के लिए, भक्तों की भक्ति भाव के अनुसार भगवान एक व्यक्ति होते हुए भी अलग अलग रूप में उपस्थित होते। तो एक ही भगवान कृष्ण ही है, लक्ष्मी नारायण है, सीता राम है, कांति वामन है, और लक्ष्मी वराहा है, लक्ष्मी नरसिंह। तो ऐश्वर्य ज्ञान का विचार से वो आदि रूप है विष्णु। यदि हम भगवान का ऐश्वर्य को ज्यादा दाम देते हैं तो हम स्वीकार करेंगे कि भगवान का आदि रूप है विष्णु। और नारायण विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, और वो लक्ष्मी नारायण से सीता राम एक ही लक्ष्मी नारायण होते हुए भी तो वो विष्णु रूप से आते, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण से आते। परंतु रास विचार से कृष्ण परम है, क्योंकि कृष्ण की लीला विशेष मधुर है। और वास्तव में ऐश्वर्य का विचार से भी कृष्ण का ऐश्वर्य विष्णु से अधिक है, परंतु कृष्ण लीला में माधुर्य इतना सा है कि वो ऐश्वर्य विचार कृष्ण लीला में इतना सा नहीं होते, विशेषकर व्रज लीला में। तो राधा कृष्ण है भगवान का आदि रूप, कृष्ण है आदि नारायण है, और राधा इनकी शक्ति है, और राधा से और वो सब लक्ष्मी आते हैं। तो संक्षेप में बाबा, ये भगवत तत्व विज्ञान है, वो एक बहुत गहरा और विशाल विषय है, संक्षेप में बोला था। और ज्यादा जानकारी के लिए जैसे श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, विशेषकर श्रीमद् भागवत आप पाठ कीजिए। हरे कृष्ण।